مسلوی په دغه بنیاد عزت تولید په اصول باندې یا کم از کم د منصوبه بندۍ دا مسائل مخې ته کوي. حالانکه تاسو ته معلومه ده چې دوی کومه بانه د دې لپاره بیانوي چې دا اوس کومه شرحه د بچو د پیدا کېدو په مخت ځمکه ده، همدغسې لسل کاله پاتې شي نو بیا به په دې ځمکه کې د اوسېدو ځای نه وي، یا به د دوی د رزق مسله وي. بی دین خلق دا دوال خبری زمونگا استاس و مخیطہ کئی، اللہ تعالیٰ پہ رد کئی چی در رزق تاکو استانا چا کرے دے تاکو در رزق در کوم دویل در رزق پر کوم چی رزق پر کون کے زین، او دا بی دین اور کافران تاسو تداوی چی بئی سبانت مزدوریر در رزق مسئلہ دا در اسیدو مسئلہ دا، بیا زمان خبر تاسو نمان ہے در کافران خبر من ہے، رزق زدر کوم تمام انتظامات زکوم، او بیا هم تاسو دی بی دین خلق و خبری منے، اللہ تعالیٰ پا دی بانی تنقید کئی چی در عزت اور دستور دنی دا بانی زان لمنی سے دا کارون زما دی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم قسمیت اور خبر کئی چی کمی او نفس اللہ تعالیٰ پا علم کی دی چی دی با اللہ تعالیٰ پیدا کئی تو خوشحال ہے او کہ خفے دا غنوس پا دی دنیا ترازی، کتا هر څومره منصوبې د دې مخې ته کېدي خو دغه منصوبې بستا ناکامه ګرځي. چې کله دا منصوبې ناکامه ګرځي نو بیا په دې صورت کې ولې تاسو د کافرانو خبره منئ؟ دا دویم قسم قتل شو د اولاد، چې هغه دغه مسله ده چې هغه د ضبط تولید او د منصوبه بندۍ په دې اصولو باندې عمل کوي. الله چې کوم نس مقرر کړی دی، کومه نسمه مقرر ده، هغه به ضرور پی ضرور پیدا کیږي. یو صحابی د خپلې وینې نه عدل کو، دا ځانته یوه مسله ده. بیا یو وخت کې راغې وې، حضرت چې تا کومه خبره کړې ده، ما چې هر څومره تدبیرونه جوړول زه ناکام شم، اور الله تعالی مونږ له بچې راکړه، حمل راغلو، که چاته بیماری وي د هغې ځان له مسله ده، بدن یې کمزور دی یا بیماری ده، هغه ځان له شی دی بطور علاج غزال نہ مسئلہ دا، یو ضبط تولید دا پیشنی دی، یو منصوبہ بندی دی، اور گھٹے پٹے کٹی اور غیدا کارو نہ کئی، نہ اللہ تعالیٰ پہ رد کئی چی تاسو دا اپنا اولاد وجن اے ماں دا ہم سے شیدے نا حق قتل لے دی، تپوس پا اللہ تعالیٰ کئی چسو کہ اسقاط حمل کئی، اسقاط حمل دا سلور میاشت نرسکو، دا مستقل دا قتل عمرہ گناہ دا، اور دا قتل سزا اللہ تعالیٰ بدویل اور کئی. درین نمبر ہا قتل حکمی دے، اللہ تعالیٰ وی تاسو قل اولاد موج نئے دیتا قتل حکمی وی، چی دا قل اولاد دے چانا دے دینی علوم نا محروم او گرزی سری پدی بنیاد باندی، چی دے دا دینی علوم کی نسبان بدوی چرت نخری معاشرہ کی بدوی سہے سیتی، پدی بنیاد باندی دا خپل اولاد دا علوم و دینیون محروم کی، او دا دنیا دا خس و خشاک ور توخی دا علوم علوم خود سر دین ما خود دا سیزنا ور توخی دا هنری منری دلید پارا چی دا دا بود و باش دا سو گرزی و ذریعو گرزی، ندا خپل اولاد دا دینی علوم نا محروم گرزون دا هم و جل دا خپل اولاد دی. اللہ تعالیٰ منع کئی چکر اقبل اولاد بنو اجنے حقیقی قتل لکسن کی بزمانی دی جاہلیت کیوں دیر بدبختان نماسمانو پر مرور باندھ ایک گھتی کی دی، دیر بدبختانی چرتا پٹو مٹو کیوں گرزئی، دیرانو میرانو کیوں گرزئی. اور دا بین نمبر حق قتل دے اسقاط حمل لکسن کی تاستماؤنی، دیر کم بختان داسی مشتا کیا غی داسی حالات اور داسی مطالبی بیا کئی. اور درین نمبر قتل حکمی دے چی دے دینی علوم نے تاسو محروم گرزو ہے، صرف دی بنیاد چی ملاگیشی دے وسکی دے بیجا بانگونو امامتے بکی، دا بانگونو اور امامتے دا ہر کو جا کار ندے چی ہر کو جا دے رائش اور دلتے دی بانگونو اور امامتے کئی، دا چی چار باندے اللہ تعالیٰ اپن فضل کرے دے، دا اللہ فضل نن من بیکار شکنو، اور دا غمیدی دا پر سید دعا دو لرگو باندے ناست دا من زان لا عزت گنو وقر سے ناست عزت گنو، اللہ چی کمشی کے عزت دیکھے دی اگر من تا ذلت کاری اور چې کوم شی د دنیا ذلت سړي باندې راشي هغه مونته عزت کوي مونږه اگر وانه درېم نمبر مسله دا کوي چې د زنا خواړه بنارازه زنا مسائل تاسو په خپل مکه د معراج کو آتے کې بیان شو چې د زانیان سره به الله تعالی څه کوي او د دې څومره سخت سزا ده چې د دې د بدنونو د بدبویې نه به ټول دوزخیان تنګ شي هغه عذاب یو طرف ته کا دا دې چې کوم خپل ځانونه کنټرول نه دي ساتلي الله تعالی به د دې نه دومره سخت بدبویي روانه کی چې دوی خو لا پرېږدي چې جهنم کې څومره جهنميان دي هغوی ظالمه دا شپه سزاګانې مونږ باندې لګې دي چې لاغا باندې دا سزا دي مړه اوس د دوی به څه حالت وي چې کله میدان د حشر ته هم په دې حالت کې راځي نو تاسو خپل اندازه ولګوئ پیغمبر علیہ السلام فرمائی چې کله یو سړی زنا کوي دې وخت کې د ایمان نشته سخل فاز دی یو ګناه داسې نشته چې په هغې کې د انسان نه ایمان پورته کیږي لا یزنی زانی حین یزنی وهو مؤمن پیغمبر وایي په وخت زنا کې دا سړی مؤمن نه دی څومره سخل الفاظ پیغمبر استعمالوي لیکن بیا هم نبی علیہ السلام فرمائی چې کوم یو سړی د خپلو محارمو سره زنا کوي فقتلوه هغه ځای باندې مړ کړئ دې الفاظو ته تاسو وګورئ دا دومره سخت الفاظ راغلي دي چې د خپلو محارمو بالکل لحاظ نه ساتي چې د چا سره نکاح په ده باندې حرام وي او د هغه کسانو سره دې زناګانې کوي څوک د لور سره مختورون دي څوک د میندو سره چې د پلار ښځې وي هغې سره مختورون دي څوک د چا سره د خویندو سره مختورون دي روزانه تاسو ګورئ پیغمبر علیہ السلام دومره تیز بیان کوي چې دا سړی خو مکمل قتل کوي اور ختم کوي او پیغمبر فرمایي چې د ټولو نه بدترین زنا هغه دا ده چې یو سړی د خپلې ګاونډۍ سره زنا کوي ګاونډي به بے اعتماد کړی وي او دې به څه چل کوي او دا هم تاسو ته معلومه ده چې کوم یو ښځه په عدم موجودۍ د خاوند خپل کې دا زنا کوي د قیامت ورځ به الله تعالی په دې ښځه باندې یو اجدها مسلط کی یا لوی خامار به پرې مسلط کی چې هغه سب دې سره کیږي چې خدای دې رحم وکړي الله دې پرې رحم وساتي نو نبی الله تعالی وایي زنا خواره مرض ہے ناکار شی دی قتل د نفس مسله ده پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام فرمایي چې لا یحل دم امرئ مسلم الا بعند ثلاث د یو مسلمان قتل قطعا جائز نه دی هغه تدری امور درې چې مسلمان نه شي یو پاغي کې دادی چې دی مرتد شي مخکې مسلمان بیا کافر شه قتل روا دی وینه مباح دا ټوکرای کوي دویم نمبر چې پس د واده نه بیا هم دی د چا سره زنا وکړي او مقتول کی په کار سنسار کې د قتل مباح دی او دریم نمبر هغه کس دی چې د بل مسلمان نه حق قتل کې قاتل کې ورته ویل کیږي ما سیوا د دې درو زینونا د مسلمان قتل جائز نه دی الله تعالی وایي که چر قصود د مسلمان په قتل کې جمع شي حتی که د ځمکه او د اسمان دا تمام مخلوق د یو مسلمان په قتل کې جمع شي دا ټول به دوزخ ته ورسي الله تعالی باندې دا مسلمان دومره ګران دی الله تعالی وایي دا زما اهل دی او څوک چې زما اهل تباه کوي هغه کوي زه به مات او ګوډو ګرځوم معلومه خبره ده ډېر کسان دا کړي معمولي خبرو باندې هغه قتل خو پرېږدی که ناحقا د یو مسلمان د چرګې د حلالولو نه وروستو چې کومه وینه د دې چرګې نه ځي یو کوم وینه دومره د مسلمان نه ناحقه پرېکړه د قیامت پر ورځ چې د جنت کومې دروازې نه دیږي مخې ته به دا وینه حاضره وي او دا به رکاوټ دته جوړېږي آخر به دوزخ ته ځي یو کوم وینه چې ناحقه د مسلمان څوک توی کړي اوس مثلا دا ده چې کوم یو سړي سره ظلم وشو د دنه قتل وشو وارثانو د مقتول ته حق حاصل دی که دا قتل خطان شوی وي دی به تینه دیت والي خوښه ده دیت معاف کوي او که اخلي او که دا قتل ته عمدن کړي نو بیا مسله د قصاص کا که دا وارثان د مقتول د قاتل نه قصاص اخلي او که د قاتل ته قصاص معاف کوي دواړه طریقې د دوی مخې ته دي ځکه دا حق العبد دی او قانون دا دی چې حق العبد دارومدار دا انسان سره دی که معاف کوي هم کته نه دیه تخلیق ته پتا کی کما کایو کته نه احساس اخلی خو چې کده دې احساس اخلی نه بیا به دې زیاتې په بدلی غسلو کې نه کوي زیاتې سو قسم راضی زیاتې پر دې قسم راضی مسل تو مسلن یو دا دې چې هغه سوي کم سړي چې قتل کړی دی په ځای د هغه قاتل باندې دی بل څوک مړ کی ته کوم کې دا مسله ده چې قتل به یو تن کړی په هغه باندې به زموږ وس نه رسي او په ځای د هغه باندې په بل تن مونږ وړو الله تعالی وی قطعا لا د دې اجازه نشته یو بدان کوي دریم دا دا کا یو قتل کړی ته دی یو په ځای باندې دوه وجنی دا اسراف ته قتل دی او دریم دا دا چې پس ته قتل نه داغه د بدن مسلو شي ویش نه را ویش نه غوګونا کوته ته نه اوسکی الله تعالی وی ته بدن اخلي تب دارو کی قاضی د صاحب حق کے فیصلو کی پیشائی دارو داغی مطابق پا قصاص واغستی شی جکم دا شریعت اصول لی اور یہ حکم تکر دا قصاص حق نیشتا جاری ہو دی راضی ہو غرب دیور کئی امن با ختم شی کم از کم دید پار قاضیان دی دید پار ذمہ دار کسان دی آغا ترتیب گام دی اللہ تعالی دارو بل حکم دا بیانی جد یتیم مال خوان لار نشے یتیمانا دا مال دیر لے آت ساتا ہے کم یو سڑی جد یتیم مال خرینو پا حقیقت کے دے اقبل دی تنور کا دو دوزخ پورا جے دا دی یتیم مال نکری انما یا قلون فی بطونہم نارا اللہ و اقبل و خلد تدیور جے دی یتیم نمال دیر زیادت حاق پکار دے چد یتیم سر سیوان نشی اللہ تعالی و اتدامو آیا چی ما دزن آسرا غست دا و ددسو کاسرا نشتا کوم یو سړی چې یتیم سره زیاتیم کی د قیامت پر ورځ دغه یتیم د طرف را بزو دې کسر مقدم وکوم الله تعالی چې مخې له راشي سجن به کوي بیا سپه چن کویږي ته دا وایي چې دغه اثر او سایه نشتا کده دغه اثر نشته چې تعالی خدای غست دې او الله تعالی وایي چې کوم معمولی زیاتیم او اثر وکړو او دغه مال مو قبضه یا مو دغه په مال کې تبدیلی را وستا خو ته ځان لا واغست ناکار ما غیته پرې خوځو چې چرته د خپل غالي یا شالي د یتیم په سر باندې کوي الله تعالی وی مال راځي نه چې مال راځي نو زبر تاسو بیا معلومات کوم چې څنګه چلې د دې را د اج د چا په چا باندې سه حقوق دي هغه حقوق دي پوره پوره ور کوي هغه حقوق ارز سره تعلق ساتي هغه یوازې د مال دولت سره نه دي د منځونو ځان له حقوق دي د روزو ځان له حقوق دي د بل مسلمان ځان له حقوق دي استاد نفس زان له حقوق تی معاشرہ کے زان له حقوق تی ہر یو انسان تو حقوق صحیح ادا کئی کچر تے او سڑے صحیح حقوق ادا نکی دے بند قیامت پر از باندی نہیں سلے گی مثلا یو سڑے ملازمت اور نوکری کئی سو گئتی چدہ آت کرے دی چدہ بدا نوکری کون تاغی کی بہم دے پدغ عمل کی مصروفی تردی پوری کہ او سڑے استاد ہوئی مدرس ہوئی تدہ چکم پیرڈونا دی پائی کی دے سو کی کامچوریو کی جو سلور وینٹ ازان نو باسی چی دی که بزا اخبار اپورم یا بدی که زبلی او عمل اکم یا بل عمل اکم شریعت دی اجازت دیتا نکی چی استاد کم تین دی پیرد دی اگر پورا کا لطوی ماں سبق پورا کا تینا دہراو کا تینا تپو سنو کا خدا کام چوری بنی تر دی پور اتا سکتل سو چکے ندا نور لیو لیو بلا گانی جی ادا کو بگی بیا ٹولا خلیو اخلا اگر یا تنوی بیانے کو چی دی پولیس راب دا دا پولیس راز دا سره د یتن نری لري توري نه تیر دی دا چې دا وایي چې هغه په کې نه دی واخلا معنا دا چې مسله تر دې چې کوم په ټول راغلی او چې دا چې څوک دا حقوق ادا کوي ستاسو ذمہ دا حقوق دي په هر ځای کې دا حقوق دي او چې په دې په کې حقوق دي ته دې دا دی چې مونږ ته پته نه دي چې کوم غالي چې هغه ستو کې نشته مونږ په خاطر هغه نه وایي چې راته دا بي زمي زیا په دې په کو فائدې په دې دوکان نه بچو نا باز سمے پدی منزونو کی پدی ناست کی ددین علاوہ داسے داسے حقوق تھی چھتو بہر آنچے سے یواز ایک دکاندار پسی ندے جتنے داسے ہوتا لدا سے تو ان پکے لدائی اور بلا مسئلہ دادا چیو خبر تا کرو رسے بغیر تا تحقیق نا اغیب پسی لگا ما اغیب پسی ملگا من کے دمر جلد بازی را چیو خبر دے چاہتا پل ذات پا بارکی وورو یا دا بل چاہتا بارکی وورو نہ بغیر دے تحقیق نہ کو تک کو گواہ دی ال تلاڈ کو ال تک کو بل جو کو بیا کو غفیو اخر ایک سارا خبر ان نے چلے کنا تم اپ سے سن رات نے او قاتل تا ملک شرشم کرے دے اللہ تعالی وی ملک پر شرشم کرے نا اول با تحقیق کو کی چہ دا خبر پر کم انداز باندھی شی دا زب یو خبر کو مگر بہ یوم دا دی زمانے کی نقل کئی اگر بل انداز دی چې دا غنه نقل کوي هغه په بل انداز دي نو چې دې څل کا په دا خبرو دي نو خدای دې رحم وکړي هغه به شر روخه اختیار کړي دلته به خبر یو نه خپل په بلې ورته سم حق کې ما مسره بیان کړو چې نبی علیہ السلام به هغه سړي جنازه نه کوله چې په چا باندې به فرض وو. صرف په دې بنیاد چې خلک دې پیټي ته سر نه وړاندې کوي، اولیا ته کومه قرضې په ځان باندې کېږي چې زبال اخلاصول نه شي. که کوم کسان به ضمانت ته پیغمبر به جنازه ولا وکړه، نو واپس یې خبره کاوه چې استاد یې د قرضدار جنازه نه کیږي. دا ځین واپس یې ته دې ځین ځړون بي صاحب نه مصلي د قانون دا خبره وکړه چې بس چا سړي په کوم سړي باندې قرض نه داغه جنازه نه کیږي. نماز نبی علیہ السلام هغه صفات په کوم انداز بیانو او بیا تاسو دې ځای مکه ته میناس او قاسم آباد او یو په خپل قضا خبرون شو بیا هغه کسان دا ما خدانه دی ویلي وستا خلاص دا کسان وچ دا خبره کړی دا ما خیر دې سی بھائی باندې پوښی اب چې دا کان کو کان څه گزار ونه ما په یو انداز خبره خبره دا دا چې دې خبرې تحقیق تا نه کړي نو ورپسې په مکه ما هغه سړی وی پانه کدې سپیډه نه وګورو د خپل غږ نه پورې سپې په سیمه باندې وي بل आवाज کوي چې هر خپل غږ پورې سپې ته نشته. نو تحقیق اول د خبرې کوي او دا غي نه رسو ته میدان ګرماو او میدان ګرماو او کوم شر شان کوي او رسو ابتدا کې نه ګوري خبره به یو شان شي وي تا ته په بل شان راغلي خو بل بری جوړ کړي الله وي سبا نه بیا دا سه ملامت نه استي چینګ نه به ني سري خلق ته به نه سره کوي چې لا شمانه روغ وکا لا شمانه جین نه خلاص کا لا شمانه ضمانت ته نن ته سوچ وکا یہ خبر باندې چې دا کوم اطلاع تا ته رسېږي دا څنګه دا او چا کړی دا ډېر وخت کې تاسو چې خپل فارمي چا غي کوشش دې خبرې کوي چې دوه مسلمانانو جن گئی نو ته خپل سوچ کا وکړه نه خدای دې لا تر در کړی دې دا نه چې خبره راشي وی نه ته دلته چا دې غلط نه سيږي بل مسله ته تکبر دا تکبر چې کنا انسان سره نه کوي تاسو خپل معلومات چې تکبر وی لوی دا سي لوی سي با انسان نو دا سي لوی نه کوي الله تعالی ورته وایي چه توائی زدین دی مانا داری چه بلوی نشتا دا زمکا لاندشتا تا دمرا لوی متقبری پا قبل قدم باندی تا دا زمکا شلولی شی تا دمرا لوی متقبری پا دنوالی کی زمادی و غرم رتی چه کلا دا تو سیزن تا نشکولی بیا تکبرو لکے رد کئی پا متقبرینو باندی او متقبرین معلوم دی چه دا قیامت پر از با اللہ تعالی دوی دا سی زلیلان کی دا قیامت پر از با حشر ددائی ددی سرون نروم میں گو پا شکل کی دا سرن لري میږي نه دي دلته ځان ته دمدمي وي ځان ته سکول الله تعالی وي چې ته یې څه شي لکه چې تا تکبر کو دومره به ذلیل او رسوا کی چې دا نو خلق په پټ پټ او د دنیا به سی وي ته چي چړت کړي دا نری میږي نه دي او بس دا سي ذلیل به وي دا سي رسوا به دا غي بیان الله تعالی کوي او د دین علاوه چې کوم ګناونه دي دا مت زمون استاد زر دي یو بل ترجمه کوله خو ولوري ته نشم ویل روز به له قوم چې دا اتم جو بلا دي مرا اتم نه کوله چې لگا پس مکا څنګه مگر ځه دې سبې یا خدای پاک اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم او کته مخواړه د دینه غیرال استانه مطالبه وکړه چې یا رسول الله مونږه سپی زیرا کا مال دولت را کا مال قمیص را کا یو صحابي راغی مور رولې کړو چې قمیص غواړي مور می مال قمیص را کا حضور صلی الله علیه وسلم چې کومه کپړې راغلې وي هغه تقسیم شوې دي هغه خلاصې شوې دي نو که بیا کپړې را دي یا دا سن را نه تاسو را بدل کوم هغه بیا مور رولې کړو چورتا چې نبی علیہ السلام کم دا قطع پا خپل بدن باندې رضا دی مانا را دی دا زال لما سر رخا آو کنو موتا دغی پی جتر و اما تو رزنو کتم خوالی عنهم ددی کسانونا فا ابتغاء رحمت من رب دی فا انتظار دی جا دی رزق در رب ستا ابتغاء پا مانا دی انتظار چرا سب راشی غنائم براشی نور سب راشی بیا بدر کم ترجوها چی تو امید لری داغی جدا سیدنا بتاتا رازی فقل له نو وای دی تقاولا میسورا خبر نرما خبر نرما یا یو سړی راغستانه مطالبه کوي او ته په دې پوهې چې دلته زدا شیور کم دادې ځای کوي بے ځای لګی او پودر ویره دا په لاګانی پسکی مور کا وقا مور کا پر ته لګ نرم خبر او څه چې سشت دینا راشي بیا به تاسو هغه سي مطلب داری چې معلوم نه چې دا سړی سړی دا مال ځای کوي دا مال تباہ کوي مور کا ولقا ولا تجعل يدك او مگر ذو تلاس پر مغلوله تن بن کړي شوی اله انه کی کا د سټ سرا یعنی دا څنګه چې دا لاسونه د سټ سره تړلې دا کنایته د دین چې په جیب دي د مقر پولیس ناست جیب ته جلاس کوي تور مار د فرش आवाज کوي دا قطعنا الله تعالی وی داسې مکیګا چې دمړې ته زما په نوم باندې نه راکړي دا ارث می در کړی دي د دینه خرج کوا لیکن ولا تبسطا مقلا مقرانی زاد لاس پر کل دستي پورا پانستن مانا چه سرا دیو دغسی بس چه سرا دیو بل طرف تزی ځان سره یې شي نه پرې دی الله اجازه هم نه کوي دا صورت هم نه چې بین هر څه تعالی سره له بس هغه لري کو فتا او دا ناس په پاتې شتا معلومن ملامتا محصورا سومانا دا کته بس سومانا ملامت بیا ناسي وړي چې اوس دا هر څور کو استاد ضرورت راغنه بیا په بل طریقه ذکري الله تعالی اجازه مو ته دا مال تعالی پاره دی چې کوم کسانو توکل په الله ولا صدیق اکبر دا غره پاره مسله دی دا موږ عام کسانو ته ان ربك بشكر استعيب سفر رزق فراخي رزق لمن آجاتا يشاو جو غوالي ويقدرو تنگوی دادا اللہ فخدا چال فراخ رزق ورکی چال تکلیف سر ورکی مخت تاس تماویلی چدا تقسیم دار زاکو دادا اللہ تعالی پا حکمت بالغ باندی بنا دے انہو بتا اکسر دا اللہ تعالی کان بی عبادی ہی دے دا بندگانو قلنا خبیرا خبردار بصیر اولی دنگے اللہ تعالی تا دا حرس معلوم دی چدے دی احل دے دی احل ولا تقتلوا تاسم واجد اولادكم اولاد خپل خشيت املاک اند یری دي چانه د فقرنا زکه تاسو وایئ چې لوګو په بده باندې راشي ژوندای وژنه او یا سره زبط اغنوري کسی می درته وکړي یا د علم نه محروم کوي لا نو مرز په هم رزق پر کو دی تا و یا په مو تاسو ته هغه یو مخک کې چې ستاد اولاد ته رزق دور کوم تعلم زه رزق در کوم نو بیا په کې الکه باندې کمی غاړه رااله چې دنیا کې بده دی دوسې دوسې نه او که دغه شراب پاتې شو نو بیا په مقدس مکه باندې د خوراک څخه پاتې نشي کی نه پکا لارا ته میان له تور کې التم لا چې ضبط توحید رو کا کنه ته حیوانات له تور کې الته ضبط توحید جوړ کا کم وخت بس دی په سری مخدا چې دا مسلمانان په بل بل اړه ظالم چرته طالب بل طرف نشته ان قتلهم بشکوا جد دی اولاد کان خط ان کبیرا دی گناہ لوی ولا تقربوا الزنا من ذیکے گئے زنا کا انه کان فاحشہ بشک دا زنا بے حیائی دا وساء سبیل او بدلار دا نسبونو مسبونو پتم نہ لگی بے حیائی کے نام لوی نشتا ولا تقتلوا النفس اموال نے تاسے بندا التي اغنف حرم الله جه حرام کړی دی الله تعالی قتل دد الا بالحق مگر په حق سره او حق شرعیتنا مراد دی مگر په حق شرعی سره چې تاسو ته غدری مقامات دي کوم دي چې مسلمان مرتد شه درې ورځې بعد به ټوکرای کوي او دویم نمبر چې محسن دا کم سړی چې واده کړی ګان زنا کوي په پاڼ باندې سنسار کوي دریم نمبر بی ګناه یو سړی مرتو قتل کوي ومن قتل هغه څوک چې وژلی شو مظلوما ظلم سره ظلم پیو شو دے من کے شو فقط جعلنا لولیه نمون گرزولی دے دا پار دے چاہ دوار ساند دے مفتول سلطانا اختیار اللہ وی مادی دے اختیار ورکڑے دے قوت میں ولو ورکڑے دے پا قاتل باندے کدا قاتل وجنی بینکل قصاص اغستیشی لیکن فلا یسرف فی القتل دے ایبا زیادے نکی پا قتل گے لیو پا زیادہ دون وجنی اور مسلب ہم نکی جب پس دا مرد میں بیا خراب گئی تا بازی کسانی دا مرد میں رسو دیر خراب گئی الله تعالی وی نه کړه دا کار په قطع نه کوي او دا رنګه سړي چې کم قاتل دی دا په ځای باندې په ګلو نوږي انه په تحقیق سره دا کس چې دا کم وارسان دي کان منصور دي دای سر مدد کړي شوی دا الله تعالی کده صحیح طریقه چلی الله تعالی ور سر مدد کړي ولا تقربوا من ذیکه کې تا سمال دی یتیم تا الا بالتی مگر پاوی طریقې سره هي احسنو چې هغه خوی شرع اند دي د تجارت پکې کوي مال دی او زینب پر ځای توړې چې خلقتونه بچي دې تفصیل مخکې بیان شوې ده سورې نساء کې حتا یبلغ اثر دی چورسی دی اشدہ زوانه تا فلی نوجوانه تو رسی بیا بودا مال ورکی و اوفو بالعهد تاسو وفا کوئے پس باندی پا لوزنو باندی کم لوزنو جی تاسو دا اللہ سر کری دی کم لوزنو مد خلق سر کری دی تاسو با پدی کسا کوئے داغی وفا بتوئے ان العهد بشک د دې لوزنو کان مسئوله د دې بوختنه کولې شي د دې بوختنه کولې شي د قیامت پر ورځ الله د دې لوزنو پر اوس کې جتا خلاص کړو هغه سکو او اوفو الکیلا پر ور کوي تاسو پیمانه اذا کلتم کل جوشه تاسو پیمانه کوي جاتا وزن او کل تاسو بالقسط المستقيم هغه تلې نه باندې پتلې صحیح باندې قسط کلا مستقیم صحیح طریقے کوئی کاغی باندې تاسو وزن کوئی فرضدار چې چاله حقوق پر کوئی پورو پورو ور کوئی دا تاسو مې یاد لري او د کیل سره مسله نه ده دا نور به د بیان کې چې چا کوم حقوق دي هغه حقوق پورو پورو ور کوئی ذالک خیر دا غره دي تاسو لپاره او احسن تعویلا اخری په دې بار دا انجام سره د دې انجام هم بیا ډیر خدي ولا تقو امور پسې کې کما دا هغه خبرو نیسل کا چنی وستا بیہی پا خبرو باندے علم منصف ہوا کل کل ایو انسان آج سرے پورا خبر نوی او یو خبر پسیولے کی شروع شی ان سما زکا چپ تحقیق سر غبنا ول بسر استرگی ول فواد اوزر کلو لائکا حر یو ددیکان عنہ مسئولا وی وددی سڑینا تپوس کڑے شوئے زمان لما زمان دسترگو تپوس کئی دغوگو تپوس پکئی دزل تپوس پکئی بی بنیادی او خبر پسی لگی دل نی دی پکار ولا تمشو مگر زت فیلار دے پس مکا کے مارا حن تکبر کون کے تکبر کون کے مگر زخا زمان استاد بے چینگ وینگ مگر زت سبے دتا پتون خبرہ انکا نن تفیق الارزا بیشک تنشش لو لید از مکا پدی قل قدم انو سرا ولن تبلغ الجبال و نرچی دا سی دے غرون تطولا پدنگوالی دے دم رب تدا سی دا سی دا ربا سی دا کپر بر برکن غرب رسی دے یو غلی تنش رسی دے کل ذالکا دا کول جری کان سیو دا کول پدی کے خراب کارونا عند رب کا تنیز در ربس کا مکروحا ناروا دی دا ټول خراب کارونه مکه چې کوم بیان شو دا پر نیز درښت ناروا دي چې کوم سيزونه ناروا دي هغه خاله مزه كل ذالک دا ټول چې دا مکه چې کوم بیان شو کان صحیح په دې کې خراب کارونه عین درب وکاستا درب په نیز باندې مکروه ناروا او ناپسندي ناروا کارونه دی الله تعالی د دینه بیزار دي ذالک مما دا احکام چې کوم بیان شو دا احکامونه دي او حایله طرف بوتا جواهد دې کړي بتا طرف استامل الحکمت صاحب حکمت ته پدی کې د خلقو او حقوق د هر څه لحاظ ولا تجعل مگر دو ما الله الله سرا الانا فرات الخدای فتلقا او بغرزون شد فی جهنم په دوزخ کې ملوم ملامتا مذکورا رټل شوی دای په خدای نه پر دونه ثابتولې افاس واکم آیا غر والد در کړي د تاسو طرف حکم رستا سبن تنین فزامنو واتخذوا نسيبي من الملائكه ذا ملائكونا ان اصلون الذان لفرتا سيدا ملائكه دخلوا من مال ذاكته انكم بتاتي سر تاسل تقولون قام قوا قولا عظيما بين الو يدا دير له بين الو خطا سكتو جنا وإما تورزنا عنهم وإما تورزنا عنهم كتمقال دوينا مطالبه او کو تاثر سنو ابتغاء رحمت من ربك په انتظار د چاکی د رزق د رستا کې ترجوه حاجې ته امید لري چې دا سونه به ما ته ورسي فقل لهم نو وایي تا قول می سورا وینا نرما چې تاسو لک صبر وکړئ بیا مال غنیمت سره شتا شل بوار ولا تجاریه د کام کرځو ته انسان لاس کل تړل شوی نه هونو کې کا سک سرا کنایه د دې نه چې تنا فقنه ته الله تعالی کې سنو ورته ولا تک صدها مپرانی دا دیل آسرا کل البس پی کامل پرانستل جس را زیا غورتو فتح خودا ناس پفاتش ملوما ملامتا محصور استو مانا تر اختل کار باندی انا ربتا بے شکر افتا یک شکر رزقا فراخی رزق لمن دا جارا بار اشاو جو غوری ویا قدر تنگی انہو کتا جس را دا اللہ تعالی کانا بی عبادی ہی دے پبندگانو قلوبان خبردار لدن کے ولا تقتلوا اولادكم ولا تاسوا اولادكم خشيه املاك ديري در فقر او ده چانه دلوګنه نحن نرزقهم من رزق ورته دي تا وياكم او تاسو لا ان قد هم بشكه وجل دي كان خط ان كبيره دي گنا دي گنا له ولا تقربوا الزنا من ذيكي گه زنا ته انه كان فاحشا بشكه دا زنا به حيائي و فاسبيلا او بدلار ده ولا تقتلوا النفس مولنا نسلتي اغنس حرم الله جهران کرد اللہ تعالی وجل الله الا بالحق مگر به حقوق شرعی و سر جغدری تاستا بیان شو ومن قتل آغسوب چو وجلش و مظلوما ظلم سرا فقط جعلنا نمنگ گرزول دی لولیه دفار دوارسان دی مقتول سلطان من اختیار فلا یسرف زیادت دی نکی فی القتل فقصاص کے انہو کان منصورا بیشک ادا کس دے مدد کرے شو یعنی اللہ تعالی دوسر مدد کی خوب شرط دی چلی زیادتی نکل ولا تقربو تصرف مکوی مال الیتیمی فمال دیتیم کہ اللہ باللتی مگر باغی طریقی سرا یا حسنو چدا خوشرانوی حتی یبلغا شدتو تردی چورسی دیا زوانا اختلطا فعوفو بالعہدی لحسن پورتوی ان العہدا پتاک سر لحسن کان مسکولا لدین ابر تختن کولیشی تپوس بکولیشی دی اللہ تعالی بویتا دا لوزل مفتر وعوف الکیلا پورا ورکوی تاسو پیمانا ازا کلتم کلچ پیمانا کوی او شیخ القتا وزنو او تلے تاسو بالقسطاس المستقیم طول کوی تا غطل برابری ذالک خیر دا غرد استاسو رفارا و احسن تاویلا آفت اعتبار دا انجام سرا ولا تقو مفسی کی گا ما دا حقا خبرو لیسا لکا بیه علم چستا پا غیبا میں علم اور کوئی نشتا ان سمعا بی شکا انتحاد رسی ترقی و ترازی او دعا دعا دعا مسافر دا تو مسافر کنی دعا گانی غیری اللہ تعالیٰ دبی دعا دعا گانی نردی او درین دعا دعا مجبون دا ترکی ظلم دی ترویسی مجدوم کم دعا غاری اللہ تعالیٰ دادری والا دعا گانی کب رئی دعا دعا گانی اللہ تعالیٰ نردی دا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت تے دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد دے چې د مور پلار سره خوشې سلوک کول هغې ته آرام او راحت حاصلول د هغې خدمت کول دا سبب د درازې د عمر د یو انسان دی په دغه خدماتو الله تعالی د دغه انسان عمر سیوا کوي او الله تعالی د دغه بچي رزق هم سیوا کوي من یو سړی چې هغه د خپل مور او پلار د پاره ځکې خدمات کوي او مور او پلار ته د راحت رسول چې چېرته هم دوی ته تکلیف ونه رسي نو پیغمبر علیه السلام وایي چې دا کارونه دا سبب ته پار دو دوالی دو عمر دو دیدی او دا سبب ته پار دو فراقه دری دا خبر او کرا چه کاش دا اخفل بدن جهاد کیو بکره او اخفل زندگی جهاد کی لگوله او دا بدن دا سو بکره پیغمبر علیہ السلام فرمائی چه که دیشی دا اخفل بدن او بکره دی پا خدمات و بچاکی دا مور و بلار کی مزدوره کری دی د دې لپاره کړي دي چې اخراجات د خپل والدینو د پوره کی دا غي ضرورت پوره کی نو ممکن ده چې په دغه مزګرو کې د خپل بدن او بدن وي نو د تو الله تعالی دوم راجل ور کوي لکه څنګه چې او سړی فی سبیل الله مجاهد وي ولا سوچو کې چې او سړی مهنت مزګری صرف په دې بنیاد باندې کوي چې د خپل والدینو هغه اخراجات برداشت کړم دا غي ضرورت پوره کړم نو دا چې د دلته مزګری کوي او پیغمبر علیہ السلام وی دا سڑے لکہ دے فی سبیل اللہ بھی یعنی جہاد کے ان کے بھی او بیا پیغمبر علیہ السلام فرمائی چہ شاید دی سڑی دا بدن پدی باندے بکڑے دے چہ دے دخل بچو دا نفقی دا پارا مزدوری کئی زان سترے کئی مزدوری کئی سخت پزان زمین دا صرف دے اخراجات دا بچو دا پارا دے اخراجات دا بی بی دا پارا نو دا سڑے چہ کم محنت و مزدوری دخل بچو دا پارا کئی یاد خپل کوروالو د پاره کوي چې کوم واجب نه فقط کی داږي دا د ټول د پاره پیغمبر وی دا سره هم چې سبی لله د دام مجاهد دي او درې نبی رسول الله کی دی شي چې دې سړی د خپل بدن وکړي دی او دومره ټپ ته خور دی چې د خپل ځان د خرچې د پاره د مهنت کړي وی مزدوري کړي وی او دا هغه مهنت او مزدوري په سبب د دا بدن وبشوي وی نو دا سره چې سبی لله دی معلومه شو چې یو سړی د خپل اخراجاتو لپاره حلاله مزدوري کوي یو سړی د خپل بچو د اخراجاتو لپاره حلاله مزدوري کوي یو سړی د والدینو د اخراجاتو لپاره حلاله مزدوري کوي د درېواړو ته الله تعالی دومره ثواب ورکوي چې څومره ثواب یو مجاهد ته الله تعالی ورکوي ولې سوچو کې دا ثواب پسې کې تاسو ملو چې دا د مزدوري کوه په بچو په دکانونو کې پندونو په شاګانو وړه او مقصد په کې ساده د سيزونه وچ دا کوم مګه ته بیان شو الله تعالی تعالی سو ورته د مجاهد ثواب درته پیغمبر علیه السلام فرمایي چې د مو والدینو خدمت د جهاد او د حج نفلی نوم زیات به تر دې خدا پاک صورت کې چې د جهاد تر فرض عین نیوی او مور او پلار ته خدمت ته محتاج دي او سره د جهاد دا فرض عین پتا نه دي چې د مور او پلار خدمت کوي د دې اجر سیوا د هغه جهاد نه دي د دې اجر سیوا د حج نفلی او د عمرې نفلی نه دي چې کوم یو انسان د خپل مور او پلار خدمت کوي او دا مور او پلار د خدمت ته محتاج دي یو صحابي راغی پیغمبر علیه السلام نه اجازه ته جهاد غواړي دغه ټیم کې جهاد فرض عین نو نبی علیه السلام یې لکه مور او پلار دشتا چې او مور او پلار هم دشتا ځکه تیر اعظم ما ته اجازه نه کو اغه په جړا جړل او ځکه نه راوته پیغمبر علیه السلام یې له ورسا لکه څنګه چې مور او پلار د جړا په حالت کې دي دي د خوشاله او د خندا په حالت کې وینا او الله تعالی به تاسو ته جهاد ثواب درکې لا چې د خپل والدینو خدمت وکړه او وی چې قرنی رحمت الله علیه دې پس کې دې په هغه بهترین تابعینو کې دې یمن کې دې ایمان په نبی علیہ السلام راوړل دې نبی علیہ السلام ته چې کمی قافله راځي درخواست را لېږي چې حضرت ما خو ایمان راوړل دې او زستا سو مجلس کې حاضرې دل غواړم تو زما مخې ته یو خبره دا ده چې مور مې ناجوړه اور کمزوری ده او د هغې د خدمت نه سیوا زما نه بل څوک نشته، نو زه درشم مدینې منورې ته او کرانه شم. پیغمبر علیه السلام جواب لیږي چې قطعاً ته مرازه دا تاسو ګورئ د صحابیت دا شرف څومره لوی دی، ادنا صحابی تا په زرګونو زرګونو اولیا نه رسېدي، یو وړوکي صحابي مرتبې ته نه رسي. نبی علیه السلام وی نه، نو مور هغه خدمت ته دي ترجیح په هغه صحابیت باندې نبی علیه السلام ورکړه چې د مور دی ضرورت نه دی په مرضه او د خپلې مور ته هغه دی چې څه کوه خدمت ته وخه. دا واضحه خبره ده چې دومره په دې کې څه دي اجرونه دي. حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د فرمانبردار بچي لپاره دوه دروازې دي جنت لکه څنګه چې تاسو پمیوږي، او د نافرمان اولاد لپاره دوه دروازې د دوزخ کلاو دي. یو صحابي تپوس کې حضرت کا دابور او پلار په موږ باندې ظلم کوي، نو بیا به هم موږ د دې خدمت کوو. نبی علیہ السلام مخ مبارک سر کیږي و ان ظلما و ان ظلما و ان ظلما درې ځله دانس پیغمبر وایي، اگر چې پتا باندې ظلم کوي، اگر چې پتا باندې ظلم کوي، اگر چې پتا باندې ظلم کوي، خدا ستان لپاره دو دروازې د جنت یا دو دروازې د دوزخ. خپل د دې حدیث نه اندازه تاسو لګوئ. خپله معلومه خبره ده، شفقت په نگاه کې مور او پلار ته ګوري، د حج او د عمرې ثواب الله تعالی ورکوي. صحابه کرامو یې حضرت کوي او تن لس ځله مور او پلار ته درځي د شفقت په نگاه باندې ګوري. نبی علیہ السلام وی لس خو لس دي، که یو سل ځله ورته ګوري نو الله ته سلو حجونو د سلو عمرو ثواب درکوي. نه دومره زیات ثوابونه په دې کې دي، لیکن یاد ساتئ که بل طرف ته دغه والدین دي او انسان نه خفوي، خو داسې به هم وي خفا چې په روپۍ دو روپو لکه د ماشومانو مقبل قواړو نه د خفقان دپاره بس اسباب لټوي. که چېرته دا مور او پلار د ده خفوي، تاسو ته خپله معلومه ده چې دا سړی جنت ته قطر نه شي تللی. پیغمبر علیہ السلام دی او څو کسانو نشاندهي کوي چې دوی جنت ته نه شي تللی. یو په هغې کې څوک چې عاق دی، عاق نافرمان د مور او پلار ته، چې د مور او پلار نافرمانی ته ځان مړونکي نبی علیہ السلام حدیث دروخ کے دین شی دا سڑے با دارک بل طرف تزی. البت یو مسلشتا کدی یو تن نمور و تار دوارا یا یوازی یو تن دا دین خفت لیوی، نبیا دا مسلدا چی ہمیشہ دی دے دا مور و تار دا پار دو آگان گواری دا غید پار دی مافیان گواری کوشش دی دا دی خبری کل دا دین دی اپنے کی گینا امید دی کے دیشی چی اللہ تعالی دا دن دا گناہ لری کی او دا سڑے پنیز دا اللہ تعالیٰ باندے دا نیکو کاران نشی سمرا آسان کار دے بھائیش پاورز کا مورو پلار در نخفت تلی دی نبیا دا دعا خوشکنک پیغمبر در تا طریقو کھولا چو بس دا پیغمبر وی چی دا تی کوش پاورز دا دی دا پار دعا گانی کوا دا دی دا پار دا اللہ تعالیٰ نمافیان گوارا ممکن دی کہ اللہ تعالیٰ ستا عمل نام صفا کی تو دی گناہ ندی بری کی او دا ہم معلوم دا چی او سڑے دا فلو مورو پلار سن لکسن چی دنیا کی احسان کو اس ہم دے اور سرے احسان کئی اور حال دارے چھ مور و پلارے خبر تے تلی دی نبیار دے مور و پلار چھ کم دوستان و رون دی اگئی سرے دے احسان کئی یو سرے دے داغا مور و پلار لارن دے خود انہ لارن لیکن مور و پلار رون خوشتا داغئی رشتہ داران خوشتا دوستان خوشتا نبی دے داغئی اگا دوستان و سرے احسان آت کئی اللہ تعالیٰ بے ہم دے گرداب میں ہو باسی راتم گرداب کی چدا غریباً خطے دے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا نبی علیہ السلام لمبے بی بی دا او د دین د پیغمبر علیہ السلام دا ټول اولاد دی مافیوا دی یو نه چې هغه د ماری قطی رضی الله تعالی عنها د خېټینو دا نور پنځه اولاد دا د حضرت خدیجه کبرا دی. د حضرت خدیجه کبرا وفات شو دا غی چې کمه مرګری به راځي د نبی علیہ السلام خدمت ته دا غی سهیله او دا غی هغه مرګری پیغمبر علیہ السلام به ورته صادر هم کړو او هغه له هدیه او تحفیم ورکولې. مونږ ته سبق پرې خو دو چې ستاسو والدینو مثلا استاد رونو کم دوستان دی تاغی سر دات احسان کوا. نبی علیہ السلام مو دا تعلیم دے کرے سم طلب گشتہ دینا خدا یو سو مسائل دی چی دی بیان اللہ تعالیٰ کئی پینزش پگ احکام بیانی دو والدینو کا بارکی بیا دا رشتدارانو احکام بیانی دی ہمیں کوا گو تکیز ایک تخت ہے ما وقضا رب ہوتا فیصلہ کری دا رب ستا ستا رب سے فیصلہ کری اللہ تعالیٰ دی جتا صبح بندگی نے کوا دی یوتن اللہ ایاہو سیما دا اللہ تعالیٰ نا ما سیما دا اللہ نا دا برشا بندگی بنے کوا دی و بل والدین احسان او حکم کړی دی الله تعالی په طریقې د وجود سره چې د مور او پلار سره به ښېګړه کوئ. احسان عبارت دی دینا چې د مور او پلار فرمان برداری به کوئ. چې آواز درته وکړي دا به نه وي هو هو څه ته وایي هو اوس به هم نشته د هو په برابر کې دا بچی سړی د سوې هو خان نشتا تاسو له استادان ناسې دی پره یا غستا سره مړین تاسو خو یې نه پېږی یا هغه بلته کې ورته وای هغه بلته په مال نه راځي یو سر یا نه پېږی زمون لښتې یو سر تاسو لښتې هغه تاسو لښتې جوړه د تعظیم الفاظ دی حدیث کې راځي چې کله مور او پلار تعالی आवाज درکې جوړ فلانیا نو تب تاسو ورته وای چې لبیکما حاضرم خدمت څه دی روغ ورته نه کوي هغه هو خو وای پیدا وای نه کا څه اچھا دی وای خپل دي چینګه خړی دا اوس خو دا ورته وای هغه هو خو په ځای پیدا قران وای هو ورته نه وای چې په خپل شي اور دوی وای دا خپل دي چینګه نه خړی دا څنګه اولاد دی دا څنګه اولاد دی دوی بچی به راځي کنه به راځي دوی په خپل کې دوه اړه بولته چې دوی دا مور او پلار 4000 کړي دی یاد وساته دا مطلب دا چې الله تعالی ګور ټول ظلمونه اخر ته مؤخر کړي ته په مور او پلار سره چا زیاته کړي د خپل اولاد په باندې الله مسلط کړي وګوره ورته یو تل لګیاو پلار وړو دا چې ګورو کو کو کې نو دا ورته یو بچی لګ به مخ کی تا لګ به مخ کی تا دلته مې مخ ورغو پلار ولي ته ما خپل پلار هغه دا ګورو ته ما دلته ګورو په دنیا کې په الله تعالی هو ګورته نه وای ښا لبیک ګورته وای جی ګورته وای چرته کسی وی تا ادب لاس ورته وای ادب لاس خو پرې دا یاران مخ راوړی سپیشل کنزل مدلل کنزل ورته زیاده کنزل چې اچرته نشتا زمکا اسمان دا غي برداشت نشي کولې پیغمبر علیہ السلام وی والدینو ته کنزل تا گناہ ہی کبیر دا دیر علوی گناہ دا او منگا گناہ پی جنو آہ جی بی دے خیر دے دوزخ کی بہی جنو گدرے دا ظالم بچی پا دوزخ کی تودری دیشی دوزخ پیغمبر علیہ السلام وی زمان امتیانو تا زان باندے رحم ہوتا ہے و اللہ کا تاسو یو سکنڈو پا جہنم کی دودرے دو طاقت نہ رہے یو سکنڈ پیغمبر علیہ السلام وی او دی بمکی تو وی چنا مورا پلار دے را پر دونی سوکتا ہے کدنو پا پو وی او زور پور پسې سړي ور پسې لوړې راغلي او په لوړې مړې نه چرګان په ښه مخه چړي چې یادا بچی دغه یادا ساروي درځوا ځکه چې تو زمونږ نه وپاره الله تعالی وي برابر اون دم کا پرې دمون نه نیو په تاسو فرمان برداري وي او زم په دلداري وي چې د مور او پلار زړه بساته دا ګره آسان خبره نه ده د مور او پلار زړه بساته خبرې تاسو زړه ساتنه په سبا نه کیږي او جی زړه ساتنه تاسو خو خبرې چو پتو مو سیزنو باندې زما مور او پلار خوشالي دي پتو مو سیزنو باندې زما مور او پلار خفګي دي دا جناور به د کور اوځي تر مور ما خام نو مور او پلار غریبانان ور پسې په کوڅو کې ګرځي زما هغه بچي چرته نو ځانې تا چرته نه دي و ظالما چې تا مور او پلار دومره در نن پر تا پر به خدای سپه ته ولي په کرم کې منډه وای چې مور او پلار در پسې ګرځي مور او پلار نو توي دي په مکه نه نو خپل ته ولي دي په دې غلطو ناسو غلطو درو ټولي کمی نشته ناسته مور او مور به دي ور لذي او راځي تک پا دی کوری چی بچے راگے تو بچے رانے دے ظالمہ تقبل مور اپلار لدم رو درد ورکے اللہ تعالیٰ وئی چی حسن سلوک تو مور اپلار سرا چی داغی دلداری با تکے داغی دل شکری با نکے چی تو داغی زلم آتکے دا غریبانانو او درہم ادا دے چی دا دل تا کسی دی احسان اگر راحت رسانی دا چی مور اپلار تا پتن اسی زنو باندے راحت رسی آرام رسی آغا کارونو پتو دا مور اپلار سرا کہے او درہم نمبر نرم گفتار د مور په وړاندې داسې आवाज کول نه چې ستا دا आवाज د مور او پلار په आवाज باندې اوچت شي دا چې بنه پرړیږي چې دا چې وګړیږي چې د مور او پلار आवाज به مدم پاتې شي ستا आवाज په بره لاړ شي نه تب نرم وې نه کې چې سمره نرم هم ستانه کې دي چې سختي ونه کې او سلورم پنځم نمبر حسن سلوک عبارت د خدمت گزارې نه دي کمال ته ضرورت راغې کنجوس پنه جوړیږي د مور او پلار ضرورت ته هغه چرته لاړ شي کوم طرف ته لاړ شي شهرونه را نه هیر دي عجیبه شهرونه دي خو هغې ته غرتې دی پیغمبر علیه السلام ته یو هلک راغی وی حضرت ما پیسې وګټلې او زما پلار ټولې پیسې زما لګولي دي ورشه هلکه دا پلار ونه راغ هلته چې پلار راځي ای الله تعالی د پیغمبر علیه السلام مخې لزم یو څو اشعار په زړه کې ویلي دي شونډې مونږ دي فضولي الله تعالی ته خو زما پر دوست ساتي خدای زما لحاظ ساتي زړه کې دا الله تعالی سره خبرې کوي راغلو چې کله حاضر شو دوی ته وای وای تاسو مقدمه ده وی جی ما پیسې وګټلې دي پلار زما پیسې ټولې لګولې دي زما پیسې خرچ کړې دي پلار ته وای چې څنګه چللې وی جی چل داسې دي چې ما سعید دې چې کوم خبره کوي خو ما دا پیسې د دپ پپو باندې لګولې دي د دپ ماسی می لګولې دي او خپل ځان می لګولې دي من دا درې کسانو منګه غټه وطن شو ګولې منګه سو مجبورو او د باندې نه فقط ماسی واجب او داږي سکنو د پپو په واجب او سو کې نشتا او زه خو خود د پلارم نو ما د دې درو مقامات نه بل ځای پیسې نه دی لګولې ما هم دغه دې کې لګولې نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي ته چې کله راتلې نو په دغه ټایم کې تا کومې خبرې کړې دي چې ستا خپلې غوږ هم نه دي اورېدلې او نه پې تا شونډې خوځولې دي؟ ستا په زړه کې کومې خبرې تېرې شوې دي؟ هغه راته بیان کا. هغه ورته وایي حضرت ما ته پته ده چې ته پیغمبرې، دا ستا معجزه ده، ما الله تعالی سره داسې خبرې کړې دي. مضمون مختصر چې بچیا ته کله ماشوم وي اشعار د عربۍ دي، ته کله ماشوم وي نو ما ستا لپاره هر قسم خدمت کوو، ستا د روزۍ لپاره مې منډې تړلې والې، ما به چې څه نرمه روزي وه هغه به مې تاله حاضروله، او چې کله په لوی شوې بیا هم ما ستا کفالت کړی دی، ستا تربیت ما کړی دی. او بچیا کله به چې ته ناجوړه شوې نو هغه شپه به زما څه هغه د پریشانۍ وه، د بېقرارۍ وه، ما چېرته بچیا خوب په هغه شپه نه دی کړی. وہ بچیا کله به چې ته بیمار شوې نو په دا موقع به ته بیمار نه وي، حقیقت کې زه به بیمار وم، ستا به لږ آواز و زما په سیوا آواز و، ستا به لږې تړتکې وي زما په سیوا تړتکې وي. آغه شپه ما باندې بیدارۍ سره پریشانۍ سره تېره شوه. وہ بچیا زما خو دا تمه وه چې کله داسې موقع جوړه شوه او ما ستا پیسې هغه په خپل ځان باندې ولګولې، نو بچیا که د پلار هغه حیثیت ور په نظر راته نه ګوري نو کم از کم د نږدې ګاونډي سلوک خو به دې را سره کړو چې هغه نږدې ګاونډي سره سړی څنګه سلوک کوي. دې الفاظو ته تاسو ګورئ، دا اشعار د حماسي اشعار دي. دې سړي ویلي دي خپله حماسي دا نقل کړي دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام په وړاندې وي، نبی علیہ السلام والا زوی د دې ځای نه ونیس چې ځه ته ستا دا مال ستا د دې پلار دی، د ده ضرورت دی، دا هر څه په دې په ځان باندې لګوي. غرض مې دا دی چې زمونږ دا مالونه بم د والدین وي، بیا دا به نه وایي چې زه غونته وګټي مور او پلار په ځای پرېږده. اکثر وادو کې خفه نه شي، دا خبره زه ډېره کوم خفه کېږی ما چې وادو کې زه پیسې نه ځي جمع کړي، بوډاګان نه لته اور کې بل پله منډه کړي، بل پله بل کور پیچ نه کنه، خدای ته وګوره هر پلې چې ځای نه ځای تاسو باندې پابندي نشته، خو دا مور او پلار چاته دی دی، دا مور او پلار چې دی خدمت په څوک کوي، بوډاګان دغه چې پرېږدي او کنه دانګي، دا د دې زمانې هلکان دي، دا ښځو شرمولي بس بل طرف ته منډې وایي، هلکه ولي داسې چلو شو داسې چلو شو، خدای هم کوئی کا د مور او پلار خپل حق دی، غدي جنت ته بوزي او څه چل کوي ته دوزخ ته ځان دي کوي، نو بس ورته کې کچې پرېږدي ته کېږي. اوس دویمه مسله، اما یبلغن عندک که چرته ورسي په ژوند ستا، عندک په ژوند ستا حل کې برا بوډا والی تا احدهما یو دغه دواړو نه او کلاهما یا دواړه یو بوډا شو بل مړ دې یا دواړه بوډاګان شو، نو فلا تقل لهما و اولادا، موایه تاسو دې خپل والدین تا هو او په معنا جذر نه بورته نه کدا بورته نه نسې خیال دې نور خبرې بوته به خو ته خپل الله تعالی وي اوف بورته نه اوف ستا د خپل نه باز او قتلې او د مور افکار زبرې ز خوشي مسله دا ده چې در باندې تمہارا بیماری دا دردونه رااله چې ترسو کنټرول کولې شي ګوره یاد ساته د مور افکار په مخ کې چغو نه وای ستا چغه په مستۍ نه یا په دنيسته او د مور افکار زبر ز خوشي کې په دې پويږي تاسو مور افکار نه خبرې مور افکار کوم پی جنو نه د خپل بچو ته ګوره کټه سره ته دا کټه سری سمره پتا ګران دي نو تم دې چا بچي ته کوم پچا ګران دي که تسپینګيري خو والدینو ته داخل کړه دا غي د غيګ بچي نو مسله دا شو چې د مور او پلار په وړاندې داسې فریاد کول چې دا هغې د وجې نه هغې زړه زخمي کېږي دا فریاد به هم نه کوي اوس ډول وسو فات عنا چې اوف نشته نو کنځلې شته ستا داسې داسې کړي دا شته بیا اسیبا مدلل کنځل مدلل کنځل خدای دې رحم وکړي ولا تنهرهما اور دارنګې زورنه مکه ودی تا زورنه به مرته نه کوي نن به دومره غونته دوه نیم فوټه اب مور او پلار ته راتاو شي نو مور او پلار ته به خبرې کوي دوه نیم فوټه به لا ببرم نیته لکه دا د غلو کانګلای نه ولګي نو مور او پلار ته سخت سخت خبرې کوي ټولې اوري دا دا قران وي دا خدای وي زینو ولا تنهرهما زورنا بورته نه کوي د زورنی الفاظ به داسې نه استعماله چې غریبانو ته استاد دي الفاظ نو زور ورسي دوسو او دریم نمبر وقل لهما او وای دوی ته قولا کریما خبر ادب نه کا خبره چې کینو ادب والا خبره ورته کوي قولا کریما ادب والا خبره چې دا ادب نه ډکه خبره ای کان دا دې خبره ورته کوي اپ وادي په وشتل غنيري او ورپسې سلورم حکم سره وقفز لهما او کوس کته دې دوار تا جنا حزل له هغه وزري د عاجزای پلي وزري د عاجزای کنایدا د عاجزای کولو نه چې دا مټي مور خپل ته دا ځکته کا دا عبارت دې دی نه لکه مونږ چاته عاجزي کوو خپل لاسونه دا سکت ونی شو معنا دا ده چې مور او پلار ته عاجزي کوي دا غي پوړان دي وقفز لهما وقفز لهما او کوزي کته دې مور او پلار ته جناح ذل هغه څه وزر د عاجزي خپلې من الرحمتی پا سبب دا شفقت طول دا والدین سرا اغدار جسیب لاس پا مداسی نسیلی بس لاس پاڑو قضم نا کم وقت لاسو خود و خدمتو کا دیدا مطلب نہیں چی بس لاس پا داسی اتڑو نا شفقت ور تو رکوا و قلو دا سوایا رب برحم هما اے اللہ تعالی رحم کی پا دی والدین زما کما رب بیانی صغیرا لکا سنگ چی دی پال لیونزا پا حالت دا معصوم والی کے معصوم والی کے سنگ تربیت کرو دستاغ پا خانی سنگ صفا کری دی لاندو اوچ پر تو گنو گورا لاندی اوچ بستریو گورا پل لونزا لمورزا تا اوچ زی کیا چوا برستن سان تا واق پل چی دی یخ طرف تا مخا کوا تا پل کمیس کے پٹا واق پل غریب چی دی دا غدا غگنو اور دا ہوا تک سرگی دا دول کارون تالا کری دی تا بیم کر ربکم رب ستاسو عالم و خبردار دے بیما انتحاق سیزنو چی پزلون ستاسو کی دی کاغا احسانات دو والدین دی کاغا نافرمانی دو والدین دا ان تکونو صالحین کا احتاسو نیکان فضلون کے فإنہو بتاکیل سرداء اللہ تعالی کان للہو عبینا دیر پارد توبہ استن کو غفورا بخن کے تم کسان جتو وہ باسی زیادہ در نشوی فضلک کی دیسی اللہ بریو بخن و آتزل قربا ورکوت چاہتا رشتدارانتا حقہو حکونت دی دی دی چکم حقون دی نور رشتدارانتا والمسکین مسکینانتا وامن سبیل مسافرتا ولا تبذر تبذیرا اور تفضل خرچی مکوا ولا تبذر اسراف متوا تبذیرا فضل خرچے سرا بے ضائع پیسہ مل لگوا یاد اساتے کہ پزے تاس لگون ہو لگو ہے دی تو فضل خرچی نہ ہوئی او کہ بے ضائع یو روپے لگو نہ فضل خرچی دا تو قیامت پر بدن تپوس کے کا ان المبذرین اپ تاکیک سرا را مبذرین کار دا فضل خرچی کو ان کی کانو اقوام شیاطین دی مددگاران دے شیطانانو دی اقوام کو معنی دے مددگاران سرا دے شیطان کارن دا چدا مال دولت بے ضائع لگی دے مال دولت بے ضائع لگی پکے راگے وکان شیطان او ددا شیطان لربه د پار در خپل کفورا ناشکرا هغه ناشکر دي تم ناشکر دي و اما تو رزن عنهم الحمدلله رب العالمين والصلاه والسلام وقضى ربك في صلاه کړي در استاد دي خبر الله تعبدو کتاب سو بندگی نه کوي دی او تن الا یاو سیوا د الله تعالی نا و بن والدین حکم کړي د مور او پلار سره احسان ده خود احسان کولو اما یبلغنا کچرتو پورسی عند کا پجوان ستا باندے الکبرا بڑا والدتا احدہما یو دمور او پلار نو کلاہما یا دعوارا فلا تقل لہما موائے تدریتا افتن کلمت اوف ولا تنہرہما او مزورن تو دیتا رکھنما وقل لہما اوائے دیتا قولا کریما خبرا ادبنا تا بہترین خبرا وقل لہما او کس کتت دی مور او پلار دفارا جناح ذلی دا کنائے دچانتا دا عجزائی کورنا وزرد چاہتا عجزائی من الرحمتی پسبب شفقت طول سرا وقل او وایت دویتا چکل اور دعا غانی غواڑی دیر چکل دعا غواڑی دعا چوائے رب دے سما ربا ارحم ہما رحم دے پدے دوارو سما رب بیانی لکا سنچ دے تربیت کرو زما پا زمانی دے وڑ کوالی کے ربکم ربستا سوالم خبردار دے بے ما پا حغسی زنو فی نفوسکم چستا سبزون کی دے ان تکونو صالحینا کہتا سنے کان تابدار فا انہو کانا پتا اکسر دے اللہ تعالی للعوابینا دفا دتو بیسکن کو غفورا بخنکا ان کے وآتز القربا ورکوا پر اشتدارانو کا حقوق دی والمسکینا مسکین کا ورکوا وابن سبیل مسافر کا ولا تبذر تبذیرا بے ضائع مخرج کا تو بے ضائع خرج کا ان زمالنو ان المبذرین بے شکا بے ضائع خرج کا ان کی کانو دی اقوان شیاطین مددگاران دچا دو شیطانانو وکان شیطانو او دے شیطان لرب بھی دپار درفل کا پورا دیر نا شکرا بسم الله الرحمن الرحيم وإما تورزن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا مخنا أحكام شرودي ددي آياتنا ولاندي دمور وبلار سرا دخ سلوك تورو بيان تير شو کچرتے اوتن د خپل ضرورت مطالبه د بل تن نه وکړي او د ده قدرت په پوره کولو د ضرورت د دغه انسان نه وي، نو دې دې دغه انسان ته نرمه خبره کوي، سخته خبره نه کوي. د دې مسلې بیان دی که یو تن راشي ستانه دي او ضرورت مطالبه کوي او ته د دغه مسلمان حاجت او ضرورت پوره کولی شي، خو ډېره ښه خبره ده. خو که چېرته ته د دغه انسان ضرورت نه شي پوره کولی، نو بیا نرمه لهجه استعمال کا، نرمه خبره د سره وکړه، سخته خبره او رټنه دا دواړه مه کوه. خو دا معلومه خبره ده چې یو انسان مجبور وي او دا هغه ضرورت ستا مخې ته وي، بیا دغه مسله شوه. خو که د یو انسان مجبوري نه وي یا هغه ضرورت د هغه څه داسې ضرورت نه وي، نو بیا خامخا مجبوره کول د داسې کسانو چې دی د بل ته لاس نیسي دا ښه خبره نه ده. دویم نمبر، الله تعالی ته دې بیان کوي چې دا مال او دولت تاسو له ماتم درکړی دی، د دین تاسو حقوق مالیه دا کوئ، مدا سے کوئ چې تاسو ځان وکیلان وګرځوئ، او داسې هم کوئ چې تاسو ټول مال او دولت د الله تعالی په نوم باندې ورکړي، او بیا رستو دا دینا پله بلتا لاس نیسون کی جوړ شي، یا مو چې کوم عمل کړی په هغه عمل باندې تاسو پیمانه یې. د ټول مال د ورکول مطالبه الله تعالی نه کوي چې ته ټول مال زما په لار کې صرف کا، داسې نه چې ته دا ټول مال لګې وروسته په تا سب تراله بیا په خپل عمل باندې پیمانه یې. ضرورت نه سیوا سیزونه هغه د الله تعالی په لار کې لګول او ځان له آخرت ته لیږل دا خو تاسو ته خپله معلومه ده. خو داسې به نه کوئ چې مکمل دا لاس مو د سټ سره تړلی وي، کنایه د دې نه چې مالی انفاق یعنې د الله په لار کې مال لګول بالکل نه کوئ. یو پیسه دم له هم چرته د الله په نوم نه ورکوئ، داسې به هم تاسو نه کوئ. شیطان انسان ته دا وایي یره که دا مال تا د الله په لار کې ولګو، سباله به بارانونه نی، ستا مزدوري به نی، دا کار به وي، هغه کار به وي، ته به بیا فقیر وګرځي، تهی دست تشلاسې به وګرځي. الله تعالی وایي نه، د شیطان په دې خبرو مه دوکه کېږئ. دغه د رزق فراخوالی او تنګوالی دا د الله تعالی په اختیار کې دی، دا په دغه سیزونو باندې نه دی چې دا شیطان زموږ استاد مخې ته کومې منصوبی کی دي چې دا مه کوه ورنه داسې کار به وشي، دا مه کوه ورنه داسې کار به وشي. بل حکم الله تعالی دا بیانوي چې تاسو خپل اولاد مه وژنئ. دا اولاد وژل د دې لپاره درې طریقې دي. یو خدا طریقه دا لکه زمانی دی جاہلیت کی اغیی بلونا وجلی جو اندائی بے خفولی وی سبال دید و در رزق انتظام ممکم زینکو دیتا بھی رکی گی قتل حقیقی دا اولاد پل، اور بین نمبر قتل حقب طریقی دی اسقاط حمل سر دی یا دا ضبط تولید و دا خفولی